ndugu zangu katika imani. Lakini mwishoni katika zama tulizo nazo hivi, pia kumadhiri kikundi hiki cha jai ambacho kinalingania katika akhlaqi za Kiislamu, katika tabia za Kiislamu, ambacho pia ni katika vikundi vya kihisbi. Na kikundi hiki binafsi nilipenda, kabla sijaendelea, nisikilize sauti mojawapo miongoni mwa sauti za wana wa chuoni juu ya akhlaq na kadhalika vikundi vinavyofanana namna hii, ili muone kwamba haya hatutahadharishi sisi mintilkali anfusina, bali ni wana wa chuoni wametahadharisha haya, na kwamba huo sio Uislamu na sio sunna. Hal hadhihi at-tariqa fi ad-da'wa sahiha wa hiya annahu awwalu ma yubda'u bih da'watu an-nas ila makarim al-akhlaq. لا، هذا ضلال مخالف لدعوة الرسل، هذه دعوة الحزبيين الآن، وهي دعوة باطلة. نعم، لأنها مخالفة لمنهج الرسل، وهم يريدون الناس يبقون على عقائدهم سواء كانت قبورية أو وثنية أو صوفية، المهم أنهم يجتمعون يتبعونهم فقط. نعم. Anauliza Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, je, hii njia ni sahihi ya kwamba jambo la watu kuanza kulingania na kulipa kipaumbele ni kulingania katika makarim al-akhlaq, katika akhlaq za Kiislamu, katika tabia njema, ndio Uislamu da'wa yao ianze hivyo? Anasema huu ni upotezi na ni kukhalifu da'wa ya mitume wote. Hii ni dawa ya mahizbi sasa hivi. Mahizbi dawa yao ni kulingania katika akhlaq na si kulingania katika dawa ya tauhid na sunna. Na dawa ya mahizbi hii ya akhlaq ya kulingania na kumpa kipaumbele jambo hilo ni dawa ya batil, kwa sababu ina khalifu manhaj ya mitume. Na malengo yao, wanataka watu wabakie kwenye akida zao zile zile, wawe wanaabudu makaburi au mizimu, ili mradi wawe nao basi wabakie hivyo. Almuhimu ni kwamba wao wawafuate na wawe nao tu. Hivi ndio vikundi, ndio kikundi kilicho nacho leo hii ambacho kinaongozwa na baadhi ya mashehe. Ukitazama kikundi hiki na vikundi tulivyovitaja, ndugu zangu Waislamu, utaona namna mji wa Morogoro ulivyokuwa na bid'a kadhalika na shirki mijini pamoja na vijijini. Watu hawazinduki, bali watu hawabadiliki, bali watu hawaelewi kulingania katika dawa ya tauhid. Utaona baadhi ya maeneo vijijini, baadhi ya watu hutandaa uchi kwa sababu ya akida za shirki, kama vile mji wa Mfuha kijijini na maeneo mengineyo yametokea haya mwaka uliopita. Badala ya Uislamu kutanguliza dawa ya tauhid ambayo ni dawa ya mitume salawatullahi wasalamuhu alaihim ajmain, wao wanatanguliza dawa ya akhlaq ili wafikie malengo yao waliokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, hii ni nukta ya pili ambayo nimekusudia kuitolea wasia katika kikao kadhalika mkusanyiko wa leo. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشاهد أيها الناس عباد الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فها أنتم كملتم العدة وها أنتم كبرتم الله عز وجل، وبقي علينا الشكر بالله جل وعلا. دوغو زانغو كاتكا إيمان مشوني مايا هي الله نامريسا أنا سيما ولتكملوا العدة نكمليسيني إدادي يا مفونغو ورمضان، كذلك ولتكبروا الله نكيس ممكبر الله فكم تكوزنا كما ذنسى الله سبحانه وتعالى على ما هداكم فذل أمبابا مكونغوزين ولعلكم تشكرون إلي مباتكم شكر الله. فها أنتم كملتم العدة ndoleo hii enyi ndugu wa Islamu mmeikamilisha idadi kama alivyoamrisha Allah. Mmekamilisha idadi ya mfungo wa Ramadhani. Kadhalika wakabbartumullah kama alivyoamrisha. Mmezileta takbira tangia magharibi mpaka leo asubuhi hii. Namkabiri Allah kama alivyoamrisha Allah. Mwisho Allah anaamrisha kwa kusema la'allakum tashkurun. ولعلكم تشكرون إلي مفاتكم شكر الله. بس كم بكي أدوياتكم شكر الله كوا إدادي مكمليك يسيف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نفيل ذيلة ممكبر الله الحمد لله. بس كم بكي نمناكم شكر الله سبحانه وتعالى أليوت وامرسة كتكاياهي لقزانكو كتكايمان ولتكبروا الله على ما هداكم. نهاياتي أنا كوجا فذيلا باب الله متوانغوزا الله عز وجل هدانا للإسلام وهدانا لهذه الشرائع الإسلامية وعرفنا بهذه النعم العظيمة. الله متوانغوزا كتكه إسلام أمتوانغوزا كتكه إيمان. الله سبحانه وتعالى متشابليه إيماني ليكوابارا الله سبحانه وتعالى كيتابوك وفي نعمة إيمان نعمة كبوة. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله متندزشك ونني إيمان مكومنا محبة يكوبة مويز ورمضان namka ufunga alhamdulillah, namka jua kwamba faradhi hii ni kwa waumini. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, mkajua kwamba ni faradhi juu yenu. Hii ni neema kwetu yenye ndugu zangu Waislamu. Kadhalika tukaitekeleza haki ya kuitekeleza alhamdulillah, na tukasimama katika masiku haya namna tulivyosimama. Kadhalika tukafanya ibada mbalimbali ikiwemo kisomo cha Qur'an. Kwa hali hii lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Washukuru ayuha nasu ibadallah yakunu bilqalbi ta'ziman lillahi azza wa jal wa iqraran bihadhihi an'am, inakuwa ni kwa moyo kwa kumwadhimisha Allah na kwa kuikiri hii neema ya kwamba imetoka kwa Allah. كذلك الشكر يكون باللسان بالتحدث بهذه النعمة وكيسم ليه نعمة نكيتاج فوزوري نكم شكر الله فنمزيته. وكذلك يكون بالجوارح ذي شكراني نكواني فبيون قبيته. شكو زانقو كتك إيمان ومن الشكر بالجوارح إقامة الطاعات من الصلوات وغيرها من الطاعات من قول ما نمناكم شكر الله في مبابيته نكسمانيش زي الطاعة إكوام الصالة أمان فريضة على كل مسلم بل نركن من أركان الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بالصلاة في آخر لحظاته صلى الله عليه وآله وسلم مشو حيواك وميساك مثل صلى الله عليه وسلم أنا بوشي ألي وصي بتفويل في مشو قبل هذه كاتروه ambavyo kwavyo ulimi wake ulikuwa mzito. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema as-salah wa ma malakat aymanukum as-salah wa ma malakat aymanukum thumma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. ثم صلى الله عليه وسلم ليكرر من نهايه اقسم الصلاه نكوسيني صلاه اني واسلام نكوسيني جامله صلاه اني واسلام. ماما عائشه رضي الله عنها أنسمى حتى ثقل به لسانه صلى الله عليه وسلم الكريم من نهاية نوسياه مبكى ولمواك وكوامزيك ونكتره أنسمى كونجيا الصلاة وما ملكت أيمانكم أنوسيا جابل صلاة مبكى ولمواك وكوامزيك ونسمى كونجيا أنكتره akihusia swala. Enyi ndugu zangu katika imani, hili jambo linajulisha juu ya ukubwa wa swala na linajulisha juu ya uzito wa swala tano. Wa aktharu almuslimin yuhmiluna hadhihi alibada wa hadha arrukn alazim, na wengi wa Waislamu wanaipuuzia ibada hii, na walidhihiri kidogo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani wanapotea kama vile Ramadhani ndio iliwaamrisha waswali. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maneno mengine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anamtaja mtu tariku salah annahu yuhsharu ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubayy ibn khalaf. Tariku salah atafufuliwa pamoja na Fir'aun, ni kundi moja, pamoja na Haman, pamoja na Qarun, pamoja na Ubayy ibn Khalaf. Hawa ndo vigogo wa kikafiri, ndo watakuwa maimamu wa yeyote ambaye ni tariku swala, hata kama anaitwa Musa au Ali au Muhammad au Fatima au Aisha, maadamu asimamishi swala afahamu atafufuliwa katika kundi la Firaun na Haman na Qarun na Ubayy ibn Khalaf. Iyadha billah, jambo hili ni jambo baya sana yenye ndugu zangu Waislamu. Na wengi wa Waislamu wawepo wanaume au wanawake, ibada hii wanaipoteza kwa sababu wanashughulishwa ima na biashara au wanashughulishwa na mashamba au wanashughulishwa na ofisi zao, kana kwamba yubiuna au yabiuna ad-dunya yabiuna ad-dunya bithamani dinihim, wanainunua dunia kwa thamani ya dini yao. Wenye ndugu zangu katika imani, hayote yanajulisha juu ya uzito wa jambo hili. Wapo Waislamu ambao hawasali kwa sababu ya ubizo wa majukumu yao, tunawahusia wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo Waislamu yuko dukani, kuna adhiniwa kwa ajili ya swala, hageuki. Wapo wanawake yuko nyumbani, kuna adhiniwa kwa ajili ya swala, hashtuki, anaendelea na majukumu yake na swala zinampita. Kadhalika, nukta nyingine katika mradi huu ni wale wanaume wanaozipoteza swala za jamaa kwa visingizio vya kazi, visingizio vya biashara, visingizio vya kuwa wamechoka na mambo mfano wa hayo. Tunaikumbuka hadithi ya mtu mmoja aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba idhini asihudhurie swala za jamaa. Mtume akamuuliza ashhadu tasma'u nida, je, unaisikia adhana? Pamoja na kwamba alikuwa ni kipofu haoni, alipojibu ndio, قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب اتكيا لازما هي كاوندوشا عذر ومتي yote mwenye matatizo ambayo ya kawaida au hana sababu za msingi kutohudhuria swala ya jamaa. Mtume صلى الله عليه وسلم aliamrishwa jambo la jamaa hata wakiwa katika vita mbele yao wanakabiliwa na makafiri. Mtume صلى الله عليه وسلم anaamrishwa na Allah asimamisha jamaa kwa mpangilio kundi baada ya kundi, lakini hakuna kuswali mmoja mmoja au kuacha swala. Vipi mwanafunzi aliyeko chuoni? Vipi aliyeko kwenye mitihani? Vipi aliyeko ofisini? Vipi aliye kwenye kikao? Vipi aliyelala na mfano mambo kama hayo, labda kama amepitiwa kwa usingizi akawa hajajua? Ndugu zangu katika imani, huu ni wasia wangu wa kwanza. Miongoni mwa namna ya kumshukuru Allah ni kutekeleza ibada ya swala tano. Kadhalika wasia wangu wa pili katika siku ya leo, ayuhannas, aqulu lakum ya ahla Morogoro, afiqu wantabihu fa innal mu'mina la yuldaghu min juhrin wahidin marratayn, hakika muumini hang'atwi wala kadhalika hagongi kwenye simo moja mara mbili. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imetaja maimamu wa sahihi mbili, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, ambayo ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, asli ya hadithi hii ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopigana vita ya Badri wakakamatwa mateka. Miongoni mwa mateka hao wa kikafiri alikuwepo mtu mmoja anaitwa Abu Azzata al-Juhani. Abu Azzat al-Juhani akawa ametekwa. Baada ya kutekwa, matekwa ima wauawe au watoe fidia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaijiwa na mtu huyu katika mateka wa kikafiri, akamlilia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, li a'la a'yan, li a'yan, mimi nina watu na watoto na wake mafakiri wanahitaji kusaidiwa na mimi ndo msaidizi. Nikiuawa au nikitekwa, basi watazurika watu hao, na kuomba niache huru, ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa huru kwa kusikiliza uzuri wake. Na mtu huyo alikuwa miongoni mwa sifa zake, alikuwa ni mshairi maarufu wa kishirikina. Wakiingia katika vita, akitoa mashairi kwa ajili ya kuwashajiisha makafiri, kadhalika kwa ajili ya kuwasema na kuwatoa ni Waislamu. Kwa miongoni mwa silaha zilizotumika kipindi hicho ni mashairi ya kuwashajiisha na kuwahamasisha makafiri ili washinde. Alikuwa na sifa hiyo mtu huyo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikiliza uhuru wake akamwacha. Baada ya vita ya Badri ikaja vita ya Uhud. Lakini aliporudi nyumbani kwake, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amempa sharti. Sharti: usiendelee na kazi yako ya mashairi zidi. Kuwa huru raia kama wengineo, basi uko huru wala usikugusi. Lakini baada ya kurudi kwa watu wake, kwa sababu ya maarufu wake, hawakumwacha, wakamshawishi akavunja ahadi yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akarudi kutengeneza mashairi dhidi ya Uislamu. Falamma kana yauma ukudiri, ilipokuwa siku ya Uhudi, basi mtu huyu ghafla pia yuko katika mateka waliotekwa makafiri. Baada ya kuwa inapita hukumu wafanyaje, wauawe au mfano wake, akajitokeza tena yule mtu Abu Azzat al-Juhani, akaja tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mjumbe wa Allah, mimi unajua nina watu kama nilivyokuambia mara ile, kadhalika ni fakiri, hawategemei ila wanategemea mimi. Lau nikitekwa au nikiuawa, kuna madhara yanatokea kwenye familia yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innal mu'mina la yuldaghu min juhrin wahidin marratayn. Na katika riwaya alimwambia, je, wataka urudi kule wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam analaghaiwa, Muhammad anahadaiwa na mtu huyu mara zote? Hakika muumini hagongwi kwenye shimo moja na mdudu mara mbili. Akagongwa shimo hilo na akagongwa mara ya pili, fala budda ayantabiha, ni juu yake azinduke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haipiti wala sikusamehe. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inajulisha juu ya hali ya muumini anapotakiwa kuwa. Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akisherehesha hadithi hii akasema, famaanahu anna al-mu'mina لا يلدغ من جحر واحد من إنسان هذاوي كوني شيمو akagongwa na mdudu mara moja tena akagongwa na mwanadamu akagongwa na mtu yote sawaun kana zaidan au amran khadahu marra fala yakhdahu marra thaniya falyakhudhu hithrahu akimhada mara moja zaid akakuhada akakudanganya basi na iwe ni mara moja tu asikuhadae mara ya pili wala sikudanganya mara ya pili na uzinduke. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza jambo la muumini kugongwa na mdudu kwenye shimo mara moja. Ahbabana fillah, nimekusudia kwa hadithi hii kuihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu enyi Waislamu wa Morogoro, tusigongwe na mdudu kwenye shimo mara mbili. Tunafahamu mazingira ya mji wa Morogoro namna ulivyokuwa, bali kwa historia za miaka ya hivi karibuni, kuanzia miaka ya 2000 mwanzoni, namna ilivyokuja harakati ile ya sunna, wakatokea watu waliotangaza sunna na wakawazidi ahlul bid'ah wal ahwa, na wakaona rabiana kwenye misikiti yao hiyo, Masjidul Haqq na misikiti mingine ya bid'ah, bali kukawa kunaendelea mashambulizi yaliyokuwa makubwa. Baadaye wakaanzisha redio zao, na ndani ya redio hizo kukatumika kuwa radi pia watu wa bid'ah, wakiwemo kina Muhammadi nani na Muhammadi hidi na wengineo. Kulitumika radio hiyo kwa neema ya sunna na watu kwa sababu wana mapenzi ya dini. Alhamdulillah, ajabuhum, waliwaitikia wakaenda katika sunna. Lakini walipopata nguvu wakaja na yale waliokuja nayo, wakaja na yale waliokuja nayo minakwaimil azima, yakiwemo mambo ya hatari makubwa makubwa. Ile dawa ya sunna ikapotea na dawa ya mchanganyiko na mseto ikaanza, wakaanza badala ya kulingania sunna na kulingania watu kusimama katika tauhidi, wakasema tukubaliane kuto kukubaliana, kwa maana haiwezekani tukatofautiana, lazima tukubaliane kuto kukubaliana. Hapo wakaanza kutengeneza mseto, wakaanza kuungana kwa pamoja katika redio zao, kadhalika TV zao, kadhalika misikiti yao, mpaka alipokuja mambo yale hatari hatari, zikiwemo zile afkari maarufu zilizotokea miaka 2000 za kila Osama bin Laden na Al-Qaeda. Ikawa magazeti yao, gazeti Iman, miongoni mwa vichwa vya mbele ni sura kubwa ya Osama bin Laden akiwa anatoa shahada. Baada ya kuyarithi mbele magazeti ya Nur na Al-Huda, ikawa gazeti Iman nalo linakuja kindaki ndaki kuzinadi fikra za Osama bin Laden, fikra mbovu, fikra za kiikhwani, fikra za kigaidi, fikra za mapinduzi. Na yakawa yanauzwa magazeti hayo kwa makada mbalimbali kwa ajili ya kuzieneza na kuzisambaza zile afkari. Lakini haikuishia hapo, walivyoona baadhi ya watu magazeti hayo hawayasomi wala hawayanunui, ikabidi itumika misikiti yao kuweka mikanda na TV zinazoonyesha picha za kina Osama, zinazoonyesha mikanda ya Al-Qaeda na mambo mengine katika fikra hizo, na misikiti yote yenye mambo za sunna iliyofanya haya katika mji wa Morogoro. Wa antum shuhada, na ninyi ni mashahidi mliokuwa hadhiri wakati huo kwamba haya yalijiri na yakawa yanaendelea. Lakini hawakuishia hapo, bali walipodhihiri zile harakati za kina Ilunga na Muhammad Isa na yale makongamano yao, ikawa wamechukua nafasi ya kuingia katika zile afkari. Ndugu zangu katika imani, zile afkari hazikuwa na msaada kwa Uislamu, na ndio maana baada ya muda wakawa wamehama hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini hawakufaulu kama tutakavyobainisha mwishoni. Lakini kadhalika zikaja zile fikra za hizo hizbu, alhizbu siasi, kuna kikundi cha kisiasa kiliingia Morogoro na kikaja kwa nembo ya dini na da'wa, wakawa mpaka wanafundisha maarifa ya Uislamu katika mashule, wakiongozwa na baadhi ya mashehe wakati huo, kina Sanze, kina Mbarara, Maharaganda na wengineo, wakawa wanafundisha dini katika mashule. lakini katika vile vipindi vya mashule mwishoni harakati yao haikuwa isipokuwa ni kuwalingania watu katika siasa, wakatumbukia katika kafu wazima wakawapeleka katika baadhi ya misikiti kama vile Atauni na misikiti mingineo ikatumika kwa itikafu kwa lengo la kuiombea kafu. Lakini baada ya kuwa wameungwa mkono na magari yakawa yamebeba watu kwenye vyama vyao na vikundi vyao, hii inadhihirisha kwamba malengo yao ya kunadi dini na kunadi dawa ilikuwa ni kuwamimina watu katika mrengo huo. Lakini hatukwenda mbali Waislamu wa Morogoro mpaka kilipokuwa kimeanzishwa hicho kikundi cha Al-Shabaab hapo Morogoro, kikundi cha umoja wa vijana, na kikatamalaki kweli, kikapata nguvu, kikawa na wafuasi na kikaathiri namna kilivyoathiri, wakiamsishwa baadhi ya vijana kuondoa maovu na kuamrisha mema, bila ilmi min indillahi au min Allah, bila ya kuwa na elimu, kikafanya kililofanya mpaka mwisho kikundi hicho kikawa kwa kifo cha kawaida. Ndugu zangu katika imani, lakini haikuishia hapo, yakawa najiri makundi mbalimbali pia yakajiri baadhi ya masoko yaliyokuwa na nembo na jina la Kiislamu, nayo yakawa yamewaingiza baadhi ya Waislamu, na makundi hayo yote tunayoyataja yakitumia mimbari za Waislamu, yakitumia misikiti ya Waislamu, yakitumia damu za Waislamu, yakitumia mali za Waislamu, yakitumia kitabu cha Allah, yakitumia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwamimina watu yanakokusudia. Ndugu zangu katika imani, lakini mwishoni katika zama tulizonazo hivi pia kumedhihiri kikundi hiki cha jai ambacho kinalingania katika akhlaqi za Kiislamu, katika tabia za Kiislamu, ambacho pia ni katika vikundi vya kihizbi. Na kikundi hiki binafsi nilipenda, kabla sijaendelea, nisikilize sauti mojawapo miongoni mwa sauti za wana wa chuoni juu ya akhlaq na kadhalika vikundi vinavyofanana namna hii, ili muone kwamba haya hatutahadharishi sisi mintilqai anfusina, bali ni wana wa chuoni wametahadharisha haya, na kwamba huo sio Uislamu na sio sunna. طريقة الدعوة الصحيحة وهي أنه أول ما يدعو به دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق. أنا أريد شيخ الفوزان حفظه الله تعالى جاهين جياني سهيه ya kwamba jambo la watu kuanza kulingania na kulipa kipaumbele ni kulingania katika makarim al-akhlaq, katika akhlaqi za Kiislamu, katika tabia njema, ndio Uislamu dawa yao ianze hivyo. Hada dalal mukhalif li da'wati ar-rusul, anasema huu ni upotevu na ni kukhalifu dawa ya mitume wote. Hadi da'wati al-hizbiyyin al-an, hii ni dawa ya mahizbi sasa hivi. Mahizbi dawa yao ni kulingania katika akhlaq na si kulingania katika dawa ya tauhid na sunna. Na dawa ya mahizbi hii ya akhlaq ya kulingania na kumpa kipaumbele jambo hilo ni dawa ya batil, kwa sababu inakhalifu manhaji ya mitume. Na malengo yao wanataka watu wabakie kwenye akida zao zile zile, wawe wanaabudu makaburi au mizimu, ili mradi wawe nao basi wabakie hivyo. Almuhimu ni kwamba wao wawafuate na wawe nao tu. Hivi ndio vikundi, ndio kikundi kilicho nacho leo hii ambacho kinaongozwa na baadhi ya mashehe. Ukitazama kikundi hiki na vikundi tulivyovitaja, ndugu zangu Waislamu, utaona namna mji wa Morogoro ulivyokuwa na bid'a kadhalika na shirki mijini pamoja na vijijini. Watu hawazinduki, bali watu hawabadiliki, bali watu hawaelewi kulingania katika dawa ya tauhid. Utaona baadhi ya maeneo vijijini, baadhi ya watu hutembea uchi kwa sababu ya akida za shirki, kama vile mji wa Mvuha kijijini na maeneo mengineyo yametokea haya mwaka uliopita. Badala ya Uislamu kutanguliza dawa ya tauhid ambayo ni dawa ya mitume salawatullahi wasalamuhu alaihim ajmain, wao wanatanguliza dawa ya akhlaq ili wafikie malengo yao waliokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, hii ni nukta ya pili ambayo nimekusudia kuitolea wasia katika kikao kadhalika mkusanyiko wa leo. Ama nukta yangu ya mwisho katika kikao cha leo ni kuwazindua Waislamu, ni kuwazindua alwasia as-salafia للمسلمين عموما وللسلفيين خصوصا ni wasia maalum kwa ajili ya Waislamu kwa ujumla na kwa ajili ya masalafu hususan. Ndugu zangu katika imani, wakati yote anadili na makundi haya yanabadilisha siku baada ya siku na vizazi vya Kiislamu vinakufa katika aqida hiyo, na Waislamu wengine wamejeruhiwa, wameachwa na majeraha, na Waislamu wengine wamedhulumiwa, mali zao zimeondoka mpaka leo hawajui watazipataje kupitia makundi hayo, na Waislamu wengine wameachwa wajinga, hawajui la kufanya, na kadhalika. Fikra hizo zimewapoteza baadhi ya vijana katika fikra za Khawari na nyinginezo. Wakati yote anadiri, masalafu wanalingania wakisema, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, enyi watu wa kitabu yote njooni kwa neno la sawa baina yetu sisi na ninyi. Allah na'budu illa Allah wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ya kwamba tusiabudu ila tumabudu Allah, na kwamba baadhi yetu sisifanye na miungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii ndio da'wa ya masalaf, wanalingania kumwabudu Allah na kujiepusha na hizo fikra zenye kuondosha amani. Amani ndugu zangu ni jambo kubwa. يقول الله عز وجل كنبك الله سبحانه وتعالى ننكو نمنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام علي فموما الله كسامة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. Ewe Mola wangu, ujalie mji huu ni wenye amani, kisha waturuzuku watu wake matunda na riziki. Aliomba amani kabla ya chakula, aliomba amani kabla ya miji na nyumba, ili watu wakiwa na amani mambo yote yanakuja baada hapo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ya kutusaidia ili tusimame sawa, Waislamu wengi ubaki wanatangatanga, na tukieleza haya kuna watu husema oh, hawa kazi yao kuwasema wenzao. Kuna watu husema oh, Waislamu wanatuchanganya. Na kupa dawa ya kuepuka na mambo hayo, dawa ya kwanza ni al-ilmu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila muislamu. Ukitafuta elimu, enyi ndugu zangu katika imani, haubabaishi. Leo Waislamu haubabaishi na maisha, kwa sababu anajua njia yake ya kuingia na kutoka. Hata kina mama waliohadaiwa kwenye vikundi hivyo pia hawadanganyi, mpaka kwenye rangi za vitambaa wanajua, wale wanajua fake na ambacho ni original, lakini kwenye dini yao, kwa sababu hawasomi dini ya Allah. Yakulu al-Imamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, an-nasu thalathatu aqsam, watu wako makundi matatu, al-alimu al-rabbani wa muta'allimun ala sabili najah, mwana wa chuoni anaelea na mwenye kutafuta elimu ili asalimike, na wa mwisho ni atba'u kulli nahamadu ri'a, atba'u kulli nahi, wale ambao hufuata upepo kila unakomia. Ndugu zangu katika imani, makundi haya tuliyotaja, kila alipopita Morogoro, kwa sababu Waislamu wa Morogoro wanapenda dini, wanapenda khali, basi yamevuna mali zao, yamechukua vijana wao, yamechukua majengo yao, wengine wametoa majengo yao kama wakfu kuyapa makundi hayo, kwa sababu wanapenda dini. Lakini dini bila kuwa na elimu haiwezi kukusaidia wewe ndugu katika imani. Kadhalika jambo la kukusaidia yalistiqama ala dini Allah azza wa jalla, kuwa na msimamo kwenye dini ya Allah. Yakulu Abu al-Ali al-Riyah rahmatullahi ta'ala alayhi, ta'allamu al-Islam, usomeni Uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, usomeni Uislamu na mkiusoma msijiepushe nao. Wa alaykum bis-sirati mustaqim, na lazimianeni na njia iliyonyooka, lazimianeni na njia iliyonyooka. Wala tanharifu anhu, na wala msijitenge na njia hiyo mkapinda. Ndugu zangu katika imani, hizi njia zote tulizozitaja zimepinda, ni njia za viraka. Waislamu wanaungiwa, wanasomewa Uislamu ukiwa na viraka mbalimbali, mpaka mwisho Uislamu unapoteza sura yao. Uislamu ni njia iliyonyooka, haihitaji kuungwa wala kuwekewa viraka mbalimbali. Lazima tusimame katika njia iliyonyooka. Tazama haya makundi yote tuliyotaja, wanabadilika hatua moja baada ya nyingine, wanaingia kipengele kimoja baada ya kingine, lakini dawa ya salafia tangia ianze ndani ya mji huu, kadhalika nchi hii, kadhalika duniani, tangia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haijawahi kubadilika. Misingi ni ile ile, haiwabadilishi watu rangi. Ni dawa ila tauhid wa sunna wa talab alilm wal istiqama wa ta'ati ulati al-umur. Ni dawa kwa tauhid, kwa sunna, kwa kusoma, kwa kuwatii watawala na mambo mfano wa hayo. Dawa ya salafia haijawahi kubadilika, hata waseme ni vibaraka, hata waseme ni waoga, hata mfano wa hayo. Dawa ya salafia lam tataghayyar wa lam tatabaddal wa lam tajid li sunna llahi tabdila. Hukuti katika sunna ya Allah mabadiliko. Ndugu zangu katika imani, namalizia kwa kuhusia nafsi yangu, kadhalika kuhusia nafsi zenu. Ndugu zangu, haya tuliyotaja hayajasimama, bado ni yenye kuendelea. Yakulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, ma min ayamin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Hakuna masiku katika riwaya, ma min sana, hakuna mwaka, au ma min amin, hakuna mwaka ambao unaokuja isipokuwa unakuwa una shari kuliko uliotangulia. Kisha akasema, la aqul amun, sisemi nikiwa nakusudia mwaka kwa maana zifuatazo, sisemi nikiwa nakusudia mwaka kwa maana zifuatazo. La aqulu amun amtaru min amin wala amun akhsabu min amin, sisemi mwaka wenye mvua kuliko mwaka mwingine, wala mwaka wenye rutuba na mazao kuliko mwaka mwingine, wala amirun khairun min amirin, wala mtawala bora kuliko mwingine, walakin dhahabi ulamaikum wa khiyarikum. Namaanisha wanaondoka wana wazuoni na watu ambao ni bora. Wasayahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi-ara'ihim, mpaka watakapozuka watu ambao watapima mambo kwa rai zao. Fayuhdamu al-islamu wa yanfalim, hapo Uislamu utavunjwa na utaondoshwa, utadhoofika. Ndugu zangu katika imani, lazima tusimame katika njia ya sawa, njia ya ilmu na njia ya amali. Bila kukubali mabadiliko haya, ndugu zangu katika imani, tutaendelea kudanganywa na kubongwa na mdudu kwenye shimo lile lile. Watakuja wajinga wale wanatutoa, anazuka mjinga mwenye uwezo wa kujieleza, ana kiremba kizuri, mashaallah, kama mtu wa sunna, anakutoweni mnaingia njia ambayo sio. Anatokea mtu anaanzisha kipote chake, kipote cha mji wake au cha watu wake au kadhalika cha kifamilia au mfano wake, anakutoweni katika njia, au kipote cha kibiashara anakuingizeni. Waislamu anazidi kuingia. Na kwa nini tunasema Muislamu hagongi na mdudu kwenye shimo moja? Li anna al-mashayikh hum hum, kwa sababu mashaikh ndio hao hao. Wakati yote anajiri na vijana wanapotezwa kwenye redio hizo na magazeti hayo na vyuo hivyo, mashaikh ndio hao hao, na ndio hao hao mashaikh wao leo hii. Kwa hata wakianzisha mashule, kadhalika wakianzisha vyuo, wavipa majina watakavyovipa, madamu ni hao hao, hawajabadilika mpaka warudi katika njia ya sawa. Tusigongwe na mdudu kwenye shimo moja mara mbili. Ndugu zangu katika imani, na kusheni kadhalika na usini nafsi yangu, pamoja na muda kwa marafuka, lakini aradtu hadhihi alwasiya alazima, nimeukusudia wasia huu kwa lengo la kuisema nafsi yangu, kwa sababu hadhihi almantiqa wa hadhihi almuhafadha habibatuna wallahi, mji huu wa Morogoro ni kipenzi chetu, tunaupenda lillahi. Tunapoona misikiti inajengwa na Waislamu wanapotezwa kupitia misikiti, na harakati zinajengwa zinapoteza Waislamu zinaanzishwa, wallahi asiyeumia kwa jambo hilo hana mapenzi na Uislamu wala Uislamu. Kwa sababu hiyo, ikawa Uislamu lazima tuisebe akti na tuniusuru akti. Ya ayuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yaqul al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ansuru al-haqqa ayuha al-muslimun, ansuru al-haqqa qulat al-muslimin. Inusuruni haki enyi Waislamu, hata kama walioishika ni watu wanyonge. Inusuruni haki, wala tansuru al-batila wa ahlahu, msinusuru batil na watu wa batil. Inusuruni haki, yansurukum Allahu azza wa jalla, Allah atakunusuruni. Kadhalika tulabu al-ilm, kadhalika wanafunzi wanaosoma elimu, kadhalika maduat, fa alayhim an yattaqu Allah fi anfusihim, wamcha Allah katika nafsi zao, wa yattaqu Allah fi al-islam wal muslimin, wamcha Allah kwa Uislamu na Waislamu, wasimame kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yansuru butunahum, wala wasinusuru matumbo yao, au sayaratihim, au magari yao, au buyutahum, au majumba yao. Falyansuru Allah azza wa jalla hatta yansurahum Allah, wamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wasichukulie mazoea ya kwamba madamu fulani ndio tulikuwa naye, ndio mashaka zetu tangu zamani. La tata'assabu birrijal wa ara'ihim, msitaasabu na watu na rai zao. Fa inna yawman ma sayafiruna minkum, siku miongoni mwa siku watakukimbieni hao watu wanazihami nafsi zao. Ndugu zangu katika imani, lanakulanna kalimata alhaqi, tutaisema sisi neno la haki. Wala uriat dimauna, wala uriat dimauna, hata kama zitamwagwa damu zetu, hata kama tutasemwa na mfano wake, tutaisema haki kwa lengo la kuwanusuru Waislamu na kuinusuru jamii ya Kiislamu na kunusuru nchi ya Kiislamu, kadhalika kwa lengo la kunusuru amani ambayo inatakiwa iwepo katika mjitamaa wetu, yenye kuharibiwa na hizo askari mbalimbali zinazoletwa na hao mashekhe ambao wamepinda. Ndugu zangu katika imani, na isiwe nafsi yangu kadhalika kuzisikia nafsi zenu, ya kwamba tuliyasema ni kwa lengo la kunusuru haki, kadhalika kuwa hami watu wa haki, linakuma ala haki. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi katika haki hii na atuwafikishe kuthibiti katika ilmu na amali ila yaumina alqaf. Na hii ni kwa wanaume, kadhalika wanawake ambao wamekuwa ni wahanga katika vikundi hivyo na ubebo, mara nyingi wakiwa mwanzo kwenye vyama hivyo tangu vya mwanzo tulivyovitaja mpaka leo hii. Kina mama pia ni wahanga wakubwa, watafute elimu ya dini ya Mola wao. Talabul ilmi fariila ala kulli muslimin, li faradhi juu ya kila muslim, dhakaran kana au unsa, awe mwanamme au awe mwanamke, lazima atafute elimu ya kisheria. Na katika kutafuta elimu ya kisheria, inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum, tazama ni wapi unapochukua dini yako. Si kila alianzisha kimadrasa chake nyumbani au msikitini kwake au katoka wapi pasina kuchunguza akida yake unakaa nyuma yake. Tunamwomba Allah subhanahu الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.